NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ridouan Taghi moet levenslang de gevangenis in. De rechtbank in Amsterdam heeft hem in het Marengo-proces veroordeeld voor het opdracht geven tot een aantal moorden en pogingen tot moord en ook het leiden van een criminele organisatie. Ook twee medeverdachten kregen van de rechter levenslang. We leggen de volgende gevangenisstraf op. Ridouan Taghi krijgt levenslang. Saïd krijgt levenslang. Mario krijgt levenslang. Het Openbaar Ministerie had tegen nog drie verdachten levenslang geëist, maar zij kregen celstraffen tussen de 29 en 15 jaar. Ja, meer straffen vielen fors lager uit dan de eis van het OM, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Dat komt omdat de rechtbank heel zorgvuldig heeft gekeken per moordzaak. Wat zijn de verschillende verantwoordelijkheden geweest en wat kan er wel of niet met bewijs worden aangetoond? En dan komt de rechtbank tot andere conclusies dan het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat sommige verdachten voor sommige zaken worden vrijgesproken en dat voor sommige verantwoordelijkheden er te weinig bewijs is of dat de verantwoordelijkheden net iets anders liggen. Lagere straffen, dus andere straffen, net iets andere weging voor die afzonderlijke moordzaken dan het Openbaar Ministerie hier had aangevoerd. Kroongetuige Nabil B. die krijgt 10 jaar cel. Hij krijgt strafvermindering omdat hij verklaringen had afgelegd over de andere verdachten. Ander nieuws, de man die zondagochtend in het havengebied van Gent twee wielrenners doodreed had veel te veel gedronken. Ook had de Belg al 10 jaar lang een rijverbod. De man van 45 is aangehouden voor onopzettelijke doding. Zijn advocaat zegt dat de man zich niets meer herinnert van het ongeval. De centrale opvang voor Oekraïense vluchtelingen in de Jaarbeurs in Utrecht gaat vanaf het middaguur tijdelijk dicht voor nieuwe aanmelders. De opvang zit overvol en daarom kunnen er voorlopig geen mensen meer bij. Volgens de veiligheidsregio schiet de zorg nu tekort, staan er lange rijen voor de toiletten en is er niet genoeg privacy. En NS heeft ook vorig jaar verlies geleden en het bedrijf slaagde er opnieuw niet in om genoeg treinen op tijd te laten rijden. Het percentage duikte onder de 90%. Vooral in de tweede helft van het jaar waren er problemen door verstoringen en werkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam en bij Schiphol. Het verlies kwam uiteindelijk uit op 191 miljoen euro. ANWB Verkeersinformatie. Viel op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Bij Zevenaar nog 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Na een ongeluk is daar de weg wel weer vrij. En ook een ongeluk op de N201, de weg uit Hoorn-Hilversum. In beide richtingen zo'n 10 minuten vertraging bij Kortenhoef. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Dag 2 van de nieuwe ronde formeren met partijleiders. Vandaag is het de beurt aan de kleinere partijen. En nog steeds gaan de gesprekken vooral over de regeringsvorm. Maar later ook over de inhoud kondigt de informateur Kim Putters al aan. En dan gaat het niet alleen over de rechtsstaat, de financiën, maar ook over het buitenlandbeleid. Dus over Oekraïne, Europa en defensie. Intussen heeft Nederland gisteren aangekondigd nog eens 100 miljoen te geven voor de aankoop van munitie voor Kiev. Plan van Tsjechië dat die kogels en granaten wil gaan kopen in Zuid-Korea en in Turkije. Omdat we de productie zelf niet kunnen bijbenen in Europa. Vandaar dat Duitsland en Frankrijk voortdurend hameren op grotere investeringen in de defensieindustrie. De Franse president wil zelfs overschakelen op een oorlogseconomie. En sluit zelfs Franse militairen op de grond in de Oekraïne niet langer uit. Remo Knops is voorzitter van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. Boegbeeld dus van de wapenindustrie. Tevens oud-Kamerlid voor het CDA. En voormalig staatssecretaris en minister van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tevens oud-militair. Meneer Knops, goedemorgen. Goedemorgen. Wat dacht u toen Macron ineens begon over boots on the ground? Nou ja, dat is wat mij betreft een volstrekte onderstreping van het feit dat het ernst is. En dat Europa, NAVO, de Europese lidstaten, alle zeilen moeten bijzetten om ervoor te zorgen dat Oekraïne niet overlopen wordt. Nee, maar goed, we hebben in de beginnende fase van de oorlog telkens grote aarzelingen gezien dat we niet zelf betrokken zouden raken bij het conflict. Dat we Poetin niet verder de gordijnen in zouden injagen, dat was toen het adagium. Is hier sprake van een absolute draai? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat dit vooral onderstreept hoe ernstig de situatie op dit moment is. Het dreigt een soort uitputtingsslag te worden, waarbij degene met de meeste voorraden, de meeste munitie aan het langste eind trekt. En er staat wel veel op het spel. Als Poetin zeg maar, met zijn inval 2 jaar geleden en alles wat hij daarvoor gedaan heeft, eigenlijk zijn doelen bereikt. Dan kun je daarmee zeggen dat niet alleen de rechtsstatelijkheid en laat ik zeggen, het internationaal recht gewoon geschonden wordt, maar dat ook daarmee een grotere dreiging ontstaat voor de Europese lidstaten. Dus ja. Je merkt aan alles dat er sinds 2 jaar geleden toch wel een beweging in Europa op gang is gekomen, dat we ons meer bewust zijn van het feit dat we zelf veel meer moeten doen. Dat we niet kunnen leunen op de Verenigde Staten, wat we natuurlijk decennia gedaan hebben, ja. Maar dat we zelf ook echt een been moeten bijtrekken. Juist. Hij zei er overigens bij dat het nu niet aan de orde is, maar dat hij het niet kan uitsluiten en dat hij vooral niet wil dat de Russen daar gaan winnen. Hij wil wel echt overgaan op een oorlogseconomie. Geldt dat wat u betreft ook voor Nederland? Ja, ik heb al eerder gezegd, de facto, misschien niet de jure, maar de facto zijn we natuurlijk op dit moment in oorlog. Aan de rand van Europa woedt een vreselijke oorlog met heel veel slachtoffers. Ja. En dat betekent dat je daarop, daar moet je op reageren. En je zult anders moeten gaan handelen dan je de afgelopen jaren gedaan hebt. Dus ja. In die zin vind ik het geen gekke oproep. Alleen de Fransen hebben natuurlijk een hele andere traditie in de geschiedenis als het gaat om, zeg maar, de verbondenheid tussen overheid, defensieindustrie, de noodzaak tot bewapening. Dan bijvoorbeeld Nederland. Hè. We hebben toch een beetje een soort neutrale traditie. Als het even kan, proberen we er niet bij te zijn. En pas de laatste jaren is het besef gekomen dat wij ook veel meer zullen moeten doen. Ook als Nederland, als belangrijke bondgenoot van de NAVO. Ja. Om samen met die andere lidstaten voldoende afschrikking te creëren, zodat dit soort initiatieven van Poetin tot het verleden behoren. Ja, maar mijn vraag was, vindt u dat we moeten overschakelen op een oorlogseconomie? Ja, dus ik vind, het is natuurlijk een hele beladen term, oorlogseconomie, maar ik ben er eigenlijk wel voor, omdat het betekent dat je dingen anders moet doen dan je in het verleden gedaan hebt. Laat ik één voorbeeld noemen. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezien dat de Nederlandse defensie met heel beperkte budgetten, soms net iets meer dan 1% van het bruto nationaal product uit de voeten moest komen. Alles was gericht op efficiëntie, zo min mogelijk voorraden. Elk dubbeltje werd 3 keer omgedraaid. En we gaan nu naar een situatie waarin we geen keuze meer hebben, maar we moeten optreden. Dus we zullen moeten opschalen op alle vlakken. En dat kan alleen maar als je daar ook het etiket op hangt dat dingen anders moeten dan in het verleden. Dus een oorlogseconomie. Ja, dus op een andere manier kijken hoe je je gereedstelling realiseert. Hoe je de budgetten vrijmaakt, maar ook hoe je de procedures, bijvoorbeeld voor het verwerven van wapens en munitie, hoe je die kunt verkopen. Ja. Gaan we allemaal over praten, maar u bent oud-politicus, dus u weet als geen ander dat als je dingen in beweging wil krijgen, dat geldt trouwens ook voor Captains of Industry, dan moet je het goed labelen, zodat iedereen weet waar die aan toe is. Vandaar mijn vraag over die oorlogseconomie. Ja, die begrijp ik. Ja, nee, dus het heel korte antwoord is ja. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven Opeen. En hoe ziet zo'n oorlogseconomie er dan precies uit? Nou, dat betekent allereerst dat de overheid veel nauwer dan in het verleden zal moeten samenwerken met de industrie. Dat hoeft niet per se in Nederland te zijn, kan ook op Europese schaal, maar dat betekent ook in Nederland. Ik moet eigenlijk zo voorstellen dat de afgelopen decennia Defensie vooral een soort opdrachtgever was en bestellingen plaatste bij verschillende bedrijven en vooral keek naar het beste product voor de beste prijs. Dus ja. Het moest niet te duur zijn. En wat je nu ziet is dat er zoveel in beweging moet komen, dat ook zoveel bedrijven zullen moeten gaan investeren om die capaciteit vrij te maken, dat de Nederlandse overheid, laat ik daar even toe beperken, dat geldt natuurlijk ook voor andere overheden, de Nederlandse overheid garanties moet gaan afgeven, afnamegaranties moet gaan afgeven, zodat bedrijven ook die kapitaalintensieve investeringen kunnen doen. Juist. En wat bedoelt u met garanties afgeven? Wat moet er in zo'n garantie staan dan? Nou ja, kijk, defensiebedrijven die produceren, die maken producten die niet op de vrije markt verhandelbaar zijn. Hè. Dus de klanten zijn overheden. Overheden bestellen. Die bestellen tanks, die bestellen voertuigen, vliegtuigen en alle onderdelen daarvan. Mm-hmm. Dus het is geen normale economische markt. Dus op het moment dat je zo'n investering gaat doen als bedrijf, hè, ook nog tegen de achtergrond dat pensioenfondsen en banken niet heel welwillend staan tegenover het financieren van dit soort investeringen, dan zul je aan de kant van de afname bepaalde garanties moeten hebben dat je ook je investering kunt terugverdienen. Anders gaat niemand dat doen. Ja. Nou ja, u zegt die banken en die pensioenfondsen die staan niet te popelen. Afgelopen vrijdag zat Onno Eggersheim, de commandant der strijdkracht, in deze uitzending. Die zei dat hij met de banken had gepraat en dat hij toch wel inmiddels andere geluiden hoorde uit die hoek. En ik las ergens een topman van het ABP, het grote ambtenarenpensioenfonds, om het maar zo te zeggen, waar ook heel veel politiemensen en militairen bij zijn aangesloten. En die zei, wij willen op zichzelf daar best over nadenken, maar het gaat wel om ons rendement voor onze aangesloten pensioenhouders. Dus met andere woorden, daar moet wel een garantie tegenover staan. Dus de koudwatervrees lijkt wel een klein beetje weg, maar ze willen boter bij de vis. Nou, dat willen wij ook namens de Nederlandse defensieindustrie. Dus erover nadenken is mooi, maar dat leidt toch niet onmiddellijk tot actie. En als we toch even teruggaan naar dat label oorlogseconomie, dan zul je snel moeten schakelen, zul je snel moeten reageren. Dus ik juich die beweging toe, maar ik pleit wel voor tempo op dat vlak. Ja. Omdat dat kapitaal nodig is om ook gewoon normale investeringen te kunnen doen. Ja. En als je dat hebt, zeg maar, als je ook bereid bent als overheid ook voor de komende jaren, zelfs decennia, meer te gaan doen aan defensie, dan zullen er ook bedrijven zijn die daar instappen. Er is geen bedrijf wat in die markt stapt als ze niet weten dat ze over 2 jaar ook nog steeds dit materiaal kunnen leveren. Dus dat betekent langjarige contracten met de Nederlandse overheid. Dus overheidssteun bij het op poten zetten van die oorlogseconomie. Begrijp ik dat goed? Ja. Mag dat ja. van Brussel? Want overheidssteun mag helemaal niet, toch? Nou, als u een beetje weet hoe Europa in elkaar zit, als het gaat om mededinging en de rol van overheden ten opzichte van defensieindustrie, en we kijken naar landen om ons heen. Ja, dus is één groot struikgewas, en dan worden voor de Fransen en de Duitsers vaak een uitzondering gemaakt, maar voor Nederland niet. Het is anders. Wij zijn heel voorzichtig op dat, okay. op dat punt. Ja? Dus wij zoeken de grenzen op dat vlak niet op, waar andere landen dat nadrukkelijk wel doen. Ja? Staatsbedrijven in andere landen die door de overheid gesteund worden, ook gefinancierd. Ja? Zelfs wij dragen nu bij aan initiatieven. Hè? Je noemde de 100 miljoen aan Tsjechië. Wij dragen zelfs bij aan initiatieven waarbij andere overheden zeggen, wij gaan dat ondersteunen in andere Europese landen en Nederland betaalt daar aan mee. Alleen als dat in Nederland gebeurt, dan is er altijd een soort aversie of terughoudendheid om dat te doen, omdat we dat in het verleden ook nooit gedaan hebben. Dus ik pleit er ook voor om op dat vlak op een andere manier te gaan samenwerken, omdat dat hele ecosysteem van kennisinstellingen, industrie en overheid, dat is ook heel goed voor de Nederlandse economie. Ik bedoel, het zou heel raar zijn dat wij miljarden uitgeven aan defensie en vervolgens de bestellingen in het buitenland alleen maar plaatsen. Dus u zegt eigenlijk toen wat de defensieindustrie betreft niet zo ingewikkeld over staatssteun. Nou, of dat direct staatssteun is, het zijn in ieder geval garanties. Als je op de vrije markt niet kunt lenen, dat je in ieder geval de garantie hebt dat je of een afnameverplichting hebt, dan wel dat er fondsen gevormd worden waarbij bedrijven inderdaad gesteund worden. Want het gaat wel over onze nationale veiligheid. Het is echt wel ook een staatsaangelegenheid. Het is niet het inkopen van wat levensmiddelen. Het gaat echt over systemen die alleen maar gemaakt worden voor overheden. Maar nou hebben wij, voor zover wij echt een volwaardige defensieindustrie hebben, hebben we een high-tech defensieindustrie. We hebben geen munitiefabrieken bijvoorbeeld. We maken geen tanks. Dat soort dingen doen wij niet. We maken kabels voor de F-35. Vleugelonderdelen. Iets voor de cockpit. Deur van dat vliegtuig. Dat soort dingen doen wij. We hebben wel scheepswerven. Bedoel, er wordt binnenkort, ik begreep, een beslissing genomen over de nieuwe onderzeeboten. Die maken we misschien zelfs wel in Nederland in combinatie met een ander land. Zij het de Fransen, zij het de Zweden. Met andere woorden, welke bedrijven moeten dan onderdeel zijn van zo'n oorlogseconomie? Nou, om een hele kort schets te geven van onze defensieindustrie. Dat gaat om ongeveer 200 bedrijven die deelnemer zijn bij ons, die een totale omzet hebben van 5 miljard en 20.000 arbeidsplaatsen. Dat is in internationaal perspectief is dat heel bescheiden. Ja. En we hebben weinig OEM's. Dus we hebben weinig original equipment manufacturers. Dus bedrijven die echt een eindproduct maken. Maar we zijn heel sterk in de maritieme industrie en in de sensortechnologie. Mm-hmm. En daarnaast hebben we heel veel bedrijven die toeleverancier zijn van buitenlandse OEM's. Dus op het moment dat je weet dat je de komende decennia flink meer geld gaat uitgeven aan je nationale veiligheid, aan defensie, dan is het van belang, ook vanuit de regering, om niet alleen te kijken wat is het beste spul voor defensie om te kopen, maar ook hoe kunnen we onze economie, onze technologische basis in Nederland verder versterken. Nou, een mooie aanzet daartoe is recent gegeven door de minister van Economische Zaken met de sectoragenda maritieme maakindustrie, waarbij gezegd is waar zijn we goed in en hoe kunnen we dat nu verder uitbouwen. Ja. Wij pleiten ervoor om dat ook op andere domeinen te doen, omdat er heel veel bedrijven zitten, high-tech in Nederland, die weliswaar niet een eindproduct maken, maar wel essentiële technologie leveren voor het materiaal wat we de komende jaren nodig hebben. Ja, en de Franse president Emmanuel Macron die zei op die bijeenkomst met 20 Europese leiders gisteren in Parijs, de consensus van vanavond van deze conferentie van Parijs is dat Rusland de komende jaren 10 landen zou kunnen aanvallen. De collectieve analyse is dat we ons daarop moeten voorbereiden. Dat klinkt als een soort garantie voor die defensieindustrie, vindt u niet? Ja, dat is een politieke uitspraak. Ik ben ook politicus geweest, dat is een politieke uitspraak. Ja. Maar die zal wel moeten worden opgevolgd door concrete afspraken. Dus ik ben het geheel eens met de analyse. Ik ben het ook eens met de analyse van onze minister van Defensie en onze premier. Die zeggen, whatever it takes, we zullen de Oekraïne moeten helpen. Ja. Maar dan moet dat ook opgevolgd worden. Niet alleen maar door intenties, door politieke ambities. Maar ook door het concreet realiseren en faciliteren van dit soort afspraken. Ja. Heb je dan een afspraak gemaakt met VDL? Ik heb geen afspraak gemaakt met VDL. VDL is deelnemer bij ons. Ik hoor iedereen spreken over het initiatief wat mogelijk zou kunnen plaatsvinden bij VDL. Ja. We begonnen overigens met een luisteraarvraag hier in deze uitzending. Een luisteraar die dat vroeg aan de minister van Defensie. Die zei, nou, is misschien nog niet zo'n slecht idee. Gaan we eens kijken. Maar vervolgens hebben we er niet heel veel meer van gehoord. En u vertegenwoordigt die defensieindustrie en VDL is een van uw leden. Dus hebt u niet met ze gesproken van, joh, die fabriek bij u om de hoek daar in Born, waar auto's werden gemaakt, kunnen we daar niet iets anders gaan produceren voor defensiedoeleinden? Laat duidelijk zijn, wij juichen elke uitbreiding van productie in Nederland toe. Ja. Wat hier een beetje gebeurt, is dat iedereen spreekt over VDL en de mogelijkheid om dat te kunnen. Ja. Belangrijk is dat als Defensie dit wil, dat men gewoon met VDL zelf contact opneemt om te kijken of het ook überhaupt kan op die locatie. Ja. Er lopen wel een aantal andere initiatieven, ook bijvoorbeeld rondom munitieproductie in Nederland. Ja. Ja, en daar zie ik toch dat het heel lang duurt voordat zeg maar zo'n concreet initiatief wat voor ligt ook kan rekenen op een welkome ontvangst van de zijde van Defensie. En daar moeten we echt nog een aantal stappen zetten. Dus Macron nasprekend zou ik zeggen, als we met elkaar vinden dat de situatie zo ernstig is rondom Oekraïne en Rusland, dan moeten we ook bereid zijn om die vervolgstappen met z'n allen te zetten. En dat kan niet door de dingen op dezelfde wijze te doen als in het verleden. Die luisteraar aan wie ik refereerde stelde de vraag overigens aan David van Wilde, assistent-secretaris-generaal van de NAVO. Ik heb hem ook voorgelegd later aan Kajsa Hollongren, met wie u trouwens nog hebt gewerkt toen u staatssecretaris was van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, want daar was hij toen de minister. Wat verwacht u dan van haar concreet als minister van Defensie aan garanties? Nou, kijk, de politieke ambities van de minister van Defensie die onderschrijf ik volledig. Op het vlak van, zeg maar, hoe werk je samen binnen Europa, vind ik dat er heel veel verwezen wordt. We moeten samen in Europa dingen doen. Ja. Ik zie Nederland nu die 100 miljoen geven aan het Tsjechisch initiatief. Er wordt gesproken met Belgische wapenfabrikanten om dingen te doen. Ja. Er gebeurt heel veel buiten Nederland. Ik zou zeggen, kijk ook eens wat er voorhanden is in Nederland. Vindt u dat wij weer een munitiefabriek op poten moeten zetten? Nou, ik vind als je bereid bent om die defensieorganisatie verder op te bouwen en te versterken en daar meer geld aan uit te geven, dan moet je alle onderdelen waar je enigszins een bijdrage aan kunt leveren, ook in het kader van de internationale coalitie binnen de NAVO, moet je bereid zijn om te doen. Dus ook een munitiefabriek, ja. Dus u vindt dat wij onze eigen kogels en granaten moeten maken? Ja, want je kunt natuurlijk zeggen, we doen dat allemaal in Europa, maar Europa is niet altijd over de grens. Europa zijn wij zelf ook. Dus je moet ook bereid zijn om die burden sharing, die lasten die daarmee gepaard gaan, om die zelf te dragen. En bovendien leidt het gewoon tot werkgelegenheid. Kijk, bij VDL zijn 4000 mensen hun baan kwijtgeraakt. Het is niet zo dat het allemaal vanzelf gaat. Dus we zullen ook dat geld wat we investeren ook voor een heel groot deel in Nederland moeten laten landen. Waar zou die munitiefabriek moeten komen dan? Nou, er zijn een aantal plekken waarvan ik weet dat die daarvoor geschikt zijn. Nou, noem er eens een paar. Nou, die ga ik hier niet noemen. Natuurlijk wel. Nee. Je bent geen politicus meer. Nee, dat weet ik. Maar ik bedoel, ik vind dat dit soort processen heel zorgvuldig doorlopen moeten worden. Ja, maar u hebt er een paar op het oog. Nou, daar zit het probleem niet. Ook in internationaal verband wordt er samengewerkt om zo'n hele keten. Want dat is natuurlijk ook iets wat vandaag de dag heel belangrijk is. Dat je ook die hele keten kunt waarborgen. Dat je van grondstoffen tot circulariteit, zeg maar, dat je dat in eigen hand kunt houden. En niet afhankelijk bent van landen wat misschien wel niet je vriendjes zijn. Ja. Dus dat betekent een hele andere manier van kijken. Dus ook binnen Europa kun je op verschillende locaties zo'n hele keten van onderdelen. Maar ook in Nederland dus. En u hebt ook in Nederland een paar locaties op het oog. En u vindt ook dat we dat echt moeten gaan doen. Putin. Ja, omdat dat ook een signaal is, vind ik, dat je ook als Nederland niet alleen maar zegt, we kopen iets af of we bestellen ergens in het buitenland. Nee, we nemen zelf ook onze verantwoordelijkheid. Als wij echt vinden dat wij serieus bondgenoot zijn van de NAVO, en dat vinden we, dat hoor ik iedereen zeggen, daar is ook geen misverstand over, ook niet in de Tweede Kamer, dan moet je ook bereid zijn om die vervolgstappen te zetten. Even realistisch kijken naar de toekomst. Oorlogseconomie, munitiefabriek in Nederland, handen ineens slaan, zorgen dat de slagkracht van de krijgsmacht weer op poten komt, richting de dreiging vanuit het Oosten. Om het maar even samen te vatten. Dan hebben we het ook over geld. Poetin heeft op dit moment 6% van zijn bruto nationaal product, van wat hij alles bij elkaar verdient, gereserveerd voor defensiedoeleinden. Dat is trouwens ook de grote motor van zijn economie. Volgend jaar volgens het IMF groeicijfers van 2,6%. Vindt u dat die 2% die wij besteden en nog niet eens halen, overigens 1,95%, dat echt ook beduidend omhoog moet? Ja, dat kan niet anders. En dat heeft ook te maken met het feit dat de wereld om ons heen verandert. We hoeven alleen maar te kijken wat er in de Verenigde Staten mogelijk staat te gebeuren. En je wilt gewoon niet afhankelijk zijn van anderen. Dus als je in Europa je eigen veiligheid serieus neemt, dan zul je op eigen benen moeten staan, je eigen broek moeten ophouden. En dat kan alleen maar door beter samen te werken, door meer te standaardiseren, dus minder verschillende type wapensystemen te hebben, zodat je meer effectiviteit krijgt. Maar ook simpelweg door meer te investeren in R&D. Dat gebeurt nu zelfs ook vanuit de Europese Unie, die natuurlijk in het verleden nauwelijks iets deed op het gebied van gemeenschappelijke veiligheid, maar nu ook zien dat dat moet. Ja. En dat betekent ook dat je je eigen industrie en je eigen kennis, die we in Nederland gelukkig nog wel hebben, dat je die maximaal moet gebruiken, samen met andere landen, om die strategische autonomie die we met z'n allen zeggen na te streven, om die ook te kunnen realiseren. En daar is gewoon meer geld voor nodig. Ja, aan welk percentage denkt u dan? Ja, er zijn al eerder percentages genoemd van richting de 4%. We hebben dat is wat Kajsa Ollongren zei als de Verenigde Staten zich zouden terugtrekken uit het NAVO-bondgenootschap. Ja. Maar, u vindt eigenlijk, als ik u zo begrijp, dat het sowieso wel 4% moet zijn? Nou, je moet bereid zijn om het bedrag beschikbaar te stellen wat nodig is om die capaciteiten op orde te brengen. Dat is overigens niet alleen een kwestie van geld, zeg ik erbij. Want dat gaat ook over mensen, over personeel en over de beschikbaarheid van voldoende middelen. Maar, zeg ik erbij, wij moeten ons wel realiseren dat de veiligheid die we decennia lang hebben genoten niet meer vanzelfsprekend is. En dat als we binnen het Europese smaldeel van de NAVO ook serieus onze eigen broek willen ophouden, dan zullen we als landen met elkaar meer moeten doen. En of dat 3-4 of een ander percentage procent is, dat weet ik nu niet. Maar dat is beduidend meer dan de 2% die we nu uitgeven. Nou ja, goed, er wordt ook in Europees verband gedacht over het Europese Defensiefonds. Daar zit heel veel geld in. Er wordt gedacht om de Europese Investeringsbank in te schakelen voor al die projecten. Er wordt gedacht over een Europese commissaris, dus een eurocommissaris voor Defensie. Dus er is van alles en nog wat in beweging. Daar is dan wel politieke een wil voor nodig. En dan heb je ook een kabinet nodig. En dat brengt ons bij de formatie. U bent oud-minister van Binnenlandse Zaken en oud-staatssecretaris op dat departement. Volgt u het een beetje eigenlijk nog? Nee. Zeker. En de minister van Binnenlandse Zaken is hoeder van de grondwet? Ja. Ja. Hoe vindt u dat het gaat eigenlijk? Nou, laat ik zeggen, ik ben nu voorzitter van de Nederlandse defensieindustrie. Ik volg het allemaal. Ik ben niet de commentator die nu dit hele proces aanschouwt. Ik hoop wel, en dat is misschien het voordeel waar we nu in zitten in de situatie, dat wel of geen missionair kabinet, de situatie waarin we nu zitten qua veiligheid, die verdient bijna, zou ik zeggen, een missionaire houding. Dus ik hoor maar dat doen ze ook, dat zeggen ze ook. Want we hebben net een 10-jarig veiligheidsakkoord met Oekraïne gesloten. En daarvan zei de minister van Buitenlandse Zaken, Bruin Slot, uw partijgenoot, die zei daarvan, ja luister eens, op het gebied van Oekraïne-oorlog, Buitenlandse Zaken, zijn we gewoon een missionair. Dat hebben we van tevoren tegen de Kamer gezegd. En daar hebben we ook groen licht voor gekregen. Dus daar wordt dus op dat vlak zie ik verder geen problemen. Ik hoop alleen wel dat de situatie, niemand weet hoe lang dit gaat duren, een soort in-between situatie ontstaat, dat er niet toe leidt dat in het samenspel tussen Kamer en demissionair kabinet dat zaken vooruitgeschoven worden. Ik zou bijna zeggen, het tempo ten aanzien van de internationale veiligheid zou juist moeten worden opgeschroefd. Ja. Er is volgens mij een grote mate van eensgezindheid in de Tweede Kamer. Ja. Ook in de samenleving zullen we dat verhaal moeten blijven vertellen, wat er nodig is. Want het lijkt ver weg, maar het is zo dichtbij en de dreiging is, ja, die neemt gewoon toe. Daar zijn alle deskundigen het over eens. En daar zul je je wel tegen moeten wapenen, moeten voorbereiden. En misschien nog één ding. Ja. We hebben jarenlang gedacht dat het allemaal wel los zou lopen. Ja. En nu is er in één keer een probleem. En roepen heel veel mensen, ja, er moet wat gebeuren. Maar het probleem bij Defensie is, je kunt het heel snel afbreken, maar als je het wil opbouwen, kost jaren, dat weten we. Het kost tenminste 10 jaar. Als die Russen binnen 5 jaar echt met geweld beginnen tegen het NAVO-bondgenootschap, hebben we toch met z'n allen een beetje een probleem, zal ik maar zeggen. Simpel gezegd. Uw politiek leider, want u bent nog steeds lid van het CDA, toch? Zeker. Henri Bontebal die zei na zijn afspraak bij de informateur dat hij geen exotische experimenten wil. Daarmee doelde hij op een extra parlementair kabinet. Hij zei, ga nou maar gewoon proberen om een normaal kabinet te maken met een normaal regeerakkoord. Maar ja, dan heb je ook te maken met Wilders. En over die 10-jarige overeenkomst met Oekraïne waar ik het net over had. Daarvan zei hij al richting de minister, ja, je kunt wuiven tot je een ons weegt, maar ik ben hier tegen. Ja, dat vind ik dus wel heel zorgelijk, moet ik zeggen. Omdat het is ook voor alle politieke partijen, denk ik, goed om kleur te bekennen waar we nu voor staan. Ja. Wie zijn onze vrienden? Hè? Mm. Waar liggen onze loyaliteiten? Mm. En als, laat ik zeggen, als de PVV daar niet helder in is en niet duidelijk maakt dat ze gewoon voor onze nationale veiligheid en internationale veiligheid staat, ja. Dan is dat een serieus probleem. Dus ja. Ik kan alleen maar hopen en oproepen om dat serieus te nemen. En ja. dit is wel een heel belangrijk punt natuurlijk. Ja. Stel dat het toch een exotische variant wordt, namelijk een extra parlementair kabinet met veel partijen erin en gesteund door heel veel partijen en partijleiders die vervolgens in de Tweede Kamer blijven zitten. En Pieter Omtzigt belt Raymond Knops en zegt, Raymond, wil jij onze minister van Defensie worden in dat extra parlementaire kabinet? Zou u dan voor Pieter Omtzigt in het kabinet gaan zitten? Nou, u bent de eerste die mij dat vraagt. Dus, Nou, dat is in ieder geval een originele vraag dan. Zeker. U moet er wel even over nadenken, zie ik. Nou ja, ik probeer bij de meeste vragen die ik krijg wel even na te denken als ik er niet vooraf al over na heb gedacht. Maar ik zie dat niet zo snel gebeuren, moet ik eerlijk zeggen. Dus, en als het CDA het zou vragen? Dat zie ik ook niet zo snel gebeuren. Dat antwoord kwam sneller, viel mij op. Ja. Bij Omtzigt zijn meer twijfels. Ja, nou, laat ik zeggen, ik aanschouw het allemaal en ik hoop in ieder geval dat er een kabinet komt dat ook gewoon met daadkracht kan regeren. Ja. Raymond Knops, de voorman van de wapen- en defensieindustrie. Hartelijk dank voor uw tijd. Hier, dames en heren, de Nieuws-BV. En wij melden ons morgen weer. Ik wens u een hele fijne dag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Zangeres, fitnessgoeroe en oplichter. Nee, ik ben meer een bewustheidsgoeroe, zeg ik altijd. Margaretha van der Laar is al 30 jaar lang de baas bij Nirvana. Het grootste en meest beruchte escortbureau van Nederland. Die is echt slecht als het water diep is. En als je er 2 minuten mee spreekt, denk je, nog nooit zo'n leuke, aardige, charmante dame gezien. Met haar escortbedrijf spint ze een web van misleiding, oplichting en bedrog. En tegelijkertijd houdt Margaretha de schone schijn op. Liegen is dan een hard woord, maar ik kan heel goed ergens omheen kletsen. Ze bleef jarenlang uit handen van justitie. Hoe kon dat gebeuren? Wij zoeken het uit in Het Escortbedrog. Een podcast van KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbare is van een ontroerende schoonheid. Een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Tijdelijk in een luxe, gebonden editie. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in 1 dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en vakantievoorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks.